Bueno, tiñamos algo por aí. Temos pendiente algunhas noticias interesantes que dar. Como nos sabemos, xa tivemos aquí no hasta nos estudios antigos, sí, estivo connosco, ¿no? Sí. Tivemos a María, a nosa amiga María José Silvar. María José Silvar, que é máis coñecido por SES, non? Sí, pois resulta que facémonos eco dun premio que acadou. Exactamente, sí, sí. A Mostra de Teatro de Cangas premia a Cucas e a SES. Uh-huh. Son os galardóns honoríficos da 36 edición a labor teatral de Mulleres en Acción. O sea que para a Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo, uh-huh, de Cangas, pois que se celebra precisamente o día 28 de xuño, uh-huh, do 28 de xuño ao 6 de xullo deste ano 2019, pois ven de revelar pois os destinatarios dos seus premios honoríficos correspondentes á edición deste ano, a 36 edición, que se celebrará, como acabo de dicir, do 28 de xuño ao 6 de xullo. Bueno, pois eso, a compañía Os Monicreques de Cucas, uh-huh, é, segundo o xurado, a merecedora do premio Siria ao labor teatral 2019. A mostra premia na compañía de teatro veterano, ademais, artista de Monicreques, o seu intenso labor artístico e teatral, que ao longo de 40 anos abriu innovadores camiños, tanto coa creación de inusitadas marionetas de Monicreques, como coa importante difusión en lingua galega dese particular universo que supuxo unha auténtica revelación para nenas e nenos e o público adulto deste país. Ademais, decidiuse que o premio Mulleres en Acción vai a este ano ás mans da cantautora María José Silvar, máis coñecida, como xa lle dixen antes, SES. A mostra otórgalle este premio en recoñecemento ao seu espléndido labor artístico, compromiso e discurso a prol da igualdade e empoderamento das mulleres, que xa se notou en moitas cousas, non? Sí, señor. Labor este que a converte en un referente para centos de nenas e nenos que tanto necesitan exemplos de mulleres libres que non hipotecan o seu éxito artístico a unha imaxe sexualizada ou estereotipada de si mesma, senón a súa música e as súas ideas, e así como a súa propia arte, non? Uh-huh. Este premio está directamente relacionado coas xornadas Mulleres en Acción, que dentro da mostra están especialmente centradas nas profesionais das artes vivas e visuais, que este ano celebran a súa 19ª edición. Os premios entregaránse durante a celebración deste MITFEC que se fai, que MITFEC é a abreviatura precisamente desa mostra internacional de teatro cómico e festivo, mm-hmm, de Cangas. Sí, señor. Bueno, que os que queiran participar connosco, xa saben, poden poñerse en contacto connosco na páxina de Facebook, que sí, aí estamos, pero que o primeiro que temos que facer é saudar e darlle felicitacións a todos os que nos escoitan por Facebook, por internet e hasta por o teléfono, ¿no? tamén por o teléfono, nos sí, poden por a nosa aplicación, que enviarlle un saúdo moi cordial a eses que están moito máis longe, non? Que ti sí, sempre faz referencia a Mercedes e sí, tamén sí, o seu esposo, que están en Suiza. Sí, señor. Hai moita xente que tamén nos escoita dende Venezuela, parece mentira. Sí. Escoitámoslo. Desde Argentina. Desde Canadá. En Canadá. Bueno. Sí, que nos escoita moita xente, aunque pensemos que non. E en Portugal tamén nos mandan, sí, algunas veces saúdos. No, en Galicia, lógicamente. Pues para todos eles, unha aperta grande, que seguimos aquí, intentamos facelo. Hay outra cosa que a mí me deixou entristecido. Vaya. A queima das chabasqueiras en Ourense. Aí tamén hai que darlle noticia, bueno, sí, máis que entristecido. O que sí é certo que para esta temporada que ven pode ser que non se poidan aproveitar todos os visitantes de Ourense, sí, dese gran balneario casi a pero pertiño de Chevasqueira hai outras tamén sí, ao aire libre, o ladiño mesmo do río, sí, do Miño, teñen que desplazarse un chisquiño máis, pero bueno, tamén se pode aproveitar, tamén se pode desfrutar delas. Sí, señor, tamén hai baños libres. Ademais gratuitos para todos que queiran chegar. Exactamente, que son gratuitos. Sí, sí. Bueno, vamos a escoitar un bocadinho máis de vamos música. Vamos a escoitar un anaquiño de música. Sí. E despois voltamos con outra noticia máis. Vale. Hasta que tiñamos a seguinte convidada. Vale, moi ben, moi ben. Bueno, baixamos un poquinho de música. Vamos a falar, pois, cunha poeta, escritora, en fin, unha muller que eu levo seguindo polo Facebook xa hai moito tempo. E tiña ganas de falar con ela, como é Emilia Martínez Fuentes. Boas tardes, Emilia. Hola, boas tardes. Que tal? Moita... Hoxe un poquinho mollada. Bueno, pero tamén fai falta, non? Porque hai por terracharse, non no medra a erva. Non, claro que sí, claro que sí. É como ten que ser. Bueno, sí, sí. En primer lugar, presentounos aquí a vostede, moitas gracias por atendernos, a Emilia Martínez Fuentes como poeta. Díganos algo da súa traxectoria. Bueno, a ver, boas tardes, encantada de falar con vos. Moitas gracias. Bueno, eso de poeta quedame un pouquiño grande. Bueno, bueno. Bueno, a ver. Non, eu máis ben, pois, que sei. Son relatos, non? Sí. Bueno, escribí desde moi nena. Desde moi nena sempre me gustou muitísimo a poesía. O que pasa que, bueno, por cousas da vida, pois botei aí 20 e pico de anos sin facelo público. Ajá. E agora, pois, bueno, fai 3-4 anos. Cando coñecín, por certo, a Martiño Maceda, que... Ah, sí. Sí, sí, perfectamente. Se temos conversado con él en algunha ocasión, sí. Sí, bueno, pois falando así con el, pois dixen, pois isto é o que me gusta facer, eu quero facer, o sea, dar a coñecer pois o que isto que fago eu. Claro, vale. Que chamenlle poesía, chamenlle como se como chame, lendas e versos. Eso. Lendas e versos, entonces, publicou ese traballo Lendas e versos gracias a Martiño Maceda, según digo vosté. No, bueno, gracias a Martiño Maceda empecé a escribir públicamente. Ah, o sea, vale, vale. Que o seu Cultural EGZ. Pois aí empecé a escribir. Ahora o libro este, a ver, este é anecdótico porque empecé a escribir fai 20 anos. Ajá. estuvo guardadiño aí nun queixón. Bueno, hasta que lle chegou a hora. Sí. Ao principio iba a ser un solo de lendas, algún verso polo medio, que estaba en castelán. Despois logo, pois, cambiei a maneira de facelo, leva, pois, unha primeira parte, que sí que son lendas, da miña nenez, lendas que contaba meu pai. Sí, señor. Leva unha segunda parte, que é Verse de Versos, que é un poemario intimista, para mí moi especial. Entón, bueno, este libro consta de dúas partes, xa digo, unha é prosa poética, casi. E outro é un poemario. E ora en galego. O sea, traducino galego. Todo en galego, vamos. En galego. Sí. Lendas e versos. Que todos os que nos están a escoitar tamén se podense facer con el. Si se poñen en alguna página ou si se poñen en algún sitio para poder mercalo. Sí, a ver, de momento non o presentei todavía aquí en Vilalba. Desde que o presente, pois, que será a finales de maio, pois xa se poderá mercar, sí. De feito, xa está, bueno, está reservado xa unha gran parte deles. Sí, sí, sí, hombre, claro. Porque hai algún poema precioso. A vida, si é a vida, te leva, eu vou contigo. Ese é un dos poemas preciosos. Pois hai outros máis, sí. Non? Bueno, pues a ver, que nos fale entón de esa vivencia que nos está a falar. Díganos. Entón, lendas, máis ben prosa, pero poética, e despois versos propiamente ditos que son máis ben íntimos, non? Claro, é un poemario intimista, o sea, fala de min, das miñas cosas. Bueno, a portada, non sei se o viste... É un corazón. É un corazón. Sí. Que é o que engloba, pois, bueno, é unha portada feita pola miña filla, que tamén leva as ilustracións do interior dela. Bueno, quero dicir moito, pois, eu escribo dunha maneira moi sentimental, expreso moito sentimento no que escribo. O sea, trato de facelo así, porque eu escribo según o sinto, non, non retoco nada. Sí. Bueno... Entón, ese corazón, pois, ven a decir eso, o sea, o sentimento máis puro, máis sincero. Sí, señor. Dentro de esa creación poética tamén hai unha pequena mostra, digamos, porque seguro participa con cando hai algunha xuntanza de poetas, tanto aí na zona de Vilalba como no, como en Monfero, no, por, tamén sí, de sí, donde é nativa, non? Sí. Sí, sí, eu nací en Arío, o ladiño das Fragas do Eume, xa colindando con Puente de Eume. Sí, facemos, bueno, cando hai recitales, pues sí que participo sempre. Tamén, despois colaboro tamén con Nova Poesía Guitírica, na cal son membro. E facemos, bueno, moitas cousas, bueno, os poemas estes pendurados das farolas, as vilariñas, unha serie de cousas que facemos. Despois tamén colaborei con unha colectánea entre Portugal e Galicia, fixemos un libro entre todos. Sí. Ah, moi bonito. Del xa nos falou Martiño nunha ocasión. Sí, que tamén el colaborou, sí. Sí. E despois tamén fai 6 ou 7 anos tamén colaboro con uns andaluces que teñen ali un grupo poético moi fermoso, esos son castelán. Sí. E teñen tamén unha emisora de radio na cal se recita poesía, en fin. E despois tamén Óscar de Souto, que tamén saben quen é. Sí, hombre, Óscar de Souto. Sí, témolo como colega nas ondas, sí. Sí, señor. Sí, é un gran amigo meu, bueno, tamén colaboro con el moito en Faros. En Faros, exactamente. É no que el precisa. Sí. En fin, é unha maneira de... Por certo, un apunte así entre comillas, pon os ordentes largos de vez en cando sí. Publica aí algún xantar especial da na Mariña. Ali da Costa da Morte. Sí. É moi festeiro, Óscar. Sí, moi festeiro. Ademais, me parece que tamén é un gran pescador. Sí. Sí, moi bon. Sí. Porque... Ten algunha foto no Facebook dos peixes enormes. Sí. Bueno, que... É moi bon rapaz. Sí, moi relacionado coa poesía, moi relacionado tamén coa natureza, que quere decir que un defensor a ultranza de... Danos a terra, lógicamente, non? Sí, señor. Bueno, sí. Ademais, un gran defensor dos poetas, dos escritores. Sí, claro. Dos poetas da terra, o sea, dos sinxelos, non destos que teñen xa unha firma. Un rebuscamento, non? Sí, xa teñen. Ele é defensor dos de, vamos, sí. Vamos a falar de todos os días. Da fala de acotío, non? Claro que sí. Bueno, doña Emilia, o que sí é certo é que, bueno, vai a presentar precisamente esa obra tan, bueno, porque ten un título tan bonito, Lendas e Versos, pero aí en Vilalba, non? Sí, aquí en Vilalba, sí. Pronto, non? Na Casa da Cultura. Sí, eu teño pensado finales de maio, último fin de semana de maio. Pero non o fixen público todavía porque, bueno, faltan a xente que vai estar comigo na mesa de presentación que teñan libre ese día. Entón, quedan os detalles de última hora. Vale. Bueno, y entón, a partir de esa data, onde podemos rebuscar, onde podemos achegarnos para poder mercalo ou solicitalo? Bueno, eso xa poñera aí no Facebook despois na miña páxina, porque teño unha páxina de poesía en Aperta Poética. Xa poñera aí donde mercalo. Xa poñerei donde mercalo, como facer, claro, para pedilo. Bueno, despois deste terán que vir outras cousas máis, porque se si nos di que hai máis de 20 anos que leva escribindo, claro. Pues seguro que solicitaránlle máis cousas, non? Sí, de feito estou rematando outro poemario que quería publicar a finales de ano. Si todo sale ben, porque a verdade é que estou un pouco... pachuchilla. Vaya, bueno. Estou esperando aí por unha operación quirúrxica. Vaya. Entonces, a ver, si todo sale ben, pues quería publicar a finales de ano, pues outro poemario. Ten que sair ben, logo. Nos desexamos yo, sí, precisamente. Ademais, xuxa, temos moitísimos especialistas na sanidade que seguro que farán un traballo ben feito con vostede. Bueno, a ver, agardo que sí. Sí, sí. Bueno, agardo que sí, sí. Hay que ter paciencia que y cosas que facer. Sí, sí, hay que ter paciencia y a verdade pues, bueno, pues confiar precisamente neses grandes profesionais que sempre nos axudan a ter unha saúde o mellor posible, claro. Sí, señor. Sí, como ela claro di, pois pues, un libro que nos enseña a soñar. Claro. Si estamos sí. a beira ti te pos na cama a ler como fago eu de cada hora en cando e me quedo sí. dormido e o libro que eu li polo chá pero sigo soñando sigo soñando sí. Sí. Bueno. Nunca deixemos de soñar porque si deixemos de soñar malamente mal asunto, eh? Sí, sí, sí. Sí, mal asunto. Bueno, vostede destaca nunha das súas páxinas do Facebook, dice, destaca unha frase moi interesante. Me gusta tu perfume, hueles a letras recién escritas, sí. hueles a poesía. Sí. Eso ten moito que ver co día 23 de abril que se celebrou sí. a Festa do Libro. Seguro que, sí. que vostede tamén ten máis non sei, referentes poéticos sí. que nos pode dar a coñecer. Vexo tamén aquí alguna alusión a Pessoa. Sí, me encanta Pessoa, sí. A verdade é que me gusta moito. Sí. Bueno, a mí, a ver, son unha gran lectora, eh? Sí. Tanto de prosa como de verso. Sí. Gustame en xeral casi todos, o sea, de todos teño que sacar algo. Claro. O sea, eu creo que moitas veces dicen, mama, a mí aquel escritor non me gusta, ou... pero eu creo que algo sempre ten, algo sí, sí. sempre podemos sacar, algo podemos aprender, certo? Sí, sí. De calquera deles. Como digo eu, digo, tú leo e sabrás como con algo quedas. Sí, sí sempre. Sempre. Eso sempre. Eso sempre. Por moi malo que sea. Por moi malo que sea. Tamén eran malas as películas, aquelas novelas do Oeste, que leíamos sí, apuntaba. Leí, de Marcial Lafuente Estefanía. Sí. Que non leo eso. Eso. Bueno, as mulleres un poquinho máis corintellado. Bueno. Sí, bueno, corintellado, sí, as mulleres máis ben corintellado. Ademais eran moi lebriños moi axeitados. Sí, sí, sí. Para levar no peto así, en fin. Sí, sí, sí. Sí, eu leí, desos leí moi, bueno, a ver, todo o que caía nas miñas mans, o sea, xa digo, son unha gran lectora, teño muchísimos libros dende logo que para min é cousa é unha das cousas que máis aprendes. Sí, sí. Porque sempre aprendes, aprendes a escribir, e que se non lees non podes escribir, eu creo que sí, sí. vai todo un día. Todo, ti. Todo vai, claro, é cunha cousa leva a outra. É sí, que sí, se sí, non lees non podes coller hasta nin datos para escribir. Claro. Hombre, claro. Non claro, podes coller datos, non podes e ademais o ler vai moi ben porque o cerebelo traballa. Sí, ademais dicen que é unha das cousas que retrasa o envellecemento sí. o sea, da memoria, non? Sí, claro. Eso é bon sempre. Claro. Eso é o mismo que utilizar vos produtos para a pel, non? Para que non te envellezcas. Pois o cerebelo hai que dalle lectura. Ainda que eu non, a ver, non son moi dadas as cousas, pero bueno. Bueno, pero... No, é unha metáfora, non? Sí. O efeito de decir que... Sí, non, bueno, no, xa, canto pero máis... defendo. Claro, canto máis... Ademais, é un cuidado intelectual e físico. Exactamente. Claro, sí. Ademais, a mí o que me fai gracia é que en Barcelona, claro, andamos moito no metro, no medio de transportes. Veis a xente... E eu vou fixándome, veis a xente, pois, cos móviles, dándolle. Veis outras señoras, ou mellor, máis mulleres que homes, con este libro electrónico. Sí. E despois, outra xente con libro de papel. A mí gustame o papel, eh? Gústame tocar, porque me parece también. Que estou tocando a persoa que o escribiu. Es olor de, sí. das follas. Ten preta. Sí. A ver, esas sábanas brancas. Sí, que a ver, a modernidade está ben. Sí, hombre, claro. A ver, eu creo que é o do futuro, aproveitala. Pero que non se perda o sí, libro. Oh, non. Sí. Porque o libro, non sei, é un sí, gran amigo. Sí, sí. Eu sempre que paso por diante dunha librería, o mellor nos caparate, e o mellor vas con intención de non comprar. E o miro acabas comprando miro un libro, aunque sea pequerrecho, en fin, comprando algo. Sempre. Pero sempre mirando, mirando a ver que foi o que saliu, o novo, en fin. Sí. Que sí. Despois tamén... Eu son unha gran defensora dos libros antigos, gustame moito ir aos mercadillos estes que hai antigüedades. Teño varios libros destos antigos que tens que andar con cuidado porque se desfan as follas, son reliquias. Sí. Pero ese olor que desprenden, eso é algo... Eso é o mesmo que cando entras nunha biblioteca. Tamén. Sí, cando entras nunha biblioteca e xa hai ese silencio. Despois vas ao mellor a unha estantería buscar certos libros, ese cheiro que ten, algo te leva. É que eso, ao mellor non é manía miña, pero É que eu así. Que me gusta, A verdade é que si pode haber os libros electrónicos que haxa, que é un en papel sempre o mercarei. É certo que o libro electrónico ten unha certa desventaxa de non palpar directamente pero a modernidade hai que aproveitala porque dá unha prontitude, non, para todo eso, e ao mesmo tempo unha forma achegarse canto antes, moito antes, con moitísima celeridade aos grandes autores e aos propios autores, non? A min eu disfruto das dúas cousas, non, pero que o feito de telo pois é algo que además os novos, a xente nova, pois parece que non, pero utilizan o emprego moitísimo, non? Sí, empregan bastante a tecnoloxía e sobre todo este libro electrónico utilizan moito. Sí, eu defendo, eu estou de acordo totalmente, pero bueno, quero dicir, pero para a hora de ler, ter tempo, a min gustame máis en papel. Claro. Si queres que te diga. Sí, claro. Cada un. Bueno, claro. Bueno, pois... quédanos moi poquinhos minutos para poder continuar falando con vostede. O que si queremos desexarlle moitísimos éxitos nesa presentación que vai a facer aí en Vilalba, que aparte de esa intervención que vai a ter, pois que seguro que terá un grande exitazo, e que volva a ter pois esa publicación que ten previsto para final de ano, que non sea para final de ano, que sea a final de verán, por exemplo. Eso. Bueno, a finales de verán é algo complicadillo, pero bueno, Ya veo cuando habíamos presentando un libro aquí por Barcelona, ya faremos reclamacións de que viña a presentar un libro aquí a Asociación Rosalía de Castro de Cornellá. No se pode dicir nada. Bueno, nada, nosotros falaremos co presidente e ten que ir a presentar un libro. Agradecemoslle moitísimo a conversa que tivemos hoxe con vostede, a información que lle deu a todos os nosos entes, que saiban que poden decirlle un me gusta nesa páxina súa, Emilia Martínez Fuentes. Sí, señor. Moitas grazas. Na outra ocasión, a vos por invitarme, por convidarme a estar este ratiño, as grazas damos, pero vos. O que si lle solicitaremos na seguinte ocasión, porque xa temos o seu contacto, é que nos recite algunha das súas creacións poéticas. Cando veiredes, encantada, será un placer. Moitas grazas. Pois graciñas. Hasta logo, Emilia. Unha aperta. Grazas a vos. Aperta. Hasta logo, boa tarde.